बदलते दुनिया में इंसान के नियत ठीक नहीं निकला न करो तुम सज धज कर ईमान के नियत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में इंसान के नियत ठीक नहीं निकला न करो तुम सज धज कर ईमान की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में बड़ा ही दीवाना छेड़ा न करो इस पागल को ये दिल है बड़ा ही दीवाना छेड़ा न करो इस पागल को तुमसे न शरारत कर बैठे नादान के नियत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं निकला ना करो तुम सच धज कर ईमान की नियत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में हटा लो सर अपना ये प्यार मोहब्बत रहने दो कांधे से हटा लो सर अपना ये प्यार मोहब्बत रहने दो कश्ती को संभालो मौजों से तूफान के नियत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं निकला ना करो तू सज धज कर ईमान की नियत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में कह दूं मुझको तो किसी का यकीन नहीं मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं मुझको तो किसी का यकीन नहीं चुप जाओ हमारी आंखों में भगवान की नियत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं निकला ना करो तू सज धज कर ईमान की नियत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया